ताम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात गई एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्य जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेराम पृथिव्याम सर्व मानव। भूमंडल के ऊपर 200-300 देश बताते हैं, पृथ्वी मंडल के ऊपर उसमें एक हिंदुस्तान है आपका। तो एतद्देश प्रसूतस्य इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देशों की रीति सीखे, केवल इस देश की नहीं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्म स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन अपना अपना चरित्र पृथिव्याम सर्वमाना भूमंडल मात्र के। तो शिक्षा में भी ये सर्व का सिरमौर रहा शिक्षक रहा। और ऐसी बात सुनिए, इस देश में जितनी जड़ी बूटी पैदा होती है किसी देश में नहीं होती। सूर्य की यह किरणा फैलती है जिसमें 6 ऋतु होती है। कहीं वर्षा होती है तो कहीं शीत पड़ता है तो कहीं गर्मी पड़ती है। यही एक देश आया है देश जिसमें 6 ऋतुओं 12 महीनों की 6 ऋतु होती है। सूर्य की पूर्ण किरणा यहाँ पड़ती है, इस कारण से यहाँ जड़ी बूटी अन्न फल फूल कई तरह के पैदा होते हैं। तो यहाँ देश के पैदा हुई दवाइयों से देश मात्र निरोग हो सकता है, ऐसी चमत्कारी औषधियां यह हमारे देश में है। परंतु उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब सुना है कि अंग्रेज लोग यहाँ की बूटियों को ले जा रहे हैं और वहाँ अपने अपने देशों में लगा रहे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं वो खोद खोद यहाँ ले जा रहे हैं। तो वे देश तो जा रहे हैं इस तरफ और हमारा देश है बस नाश की तरफ चल रहा है। दो ही उपाय नाश के, एक तो पैदा नहीं होने देना, एक मार देना। हिंदुओं को तो पैदा नहीं होने देना, गऊ को मार देना। ऐसी दशा है, वो हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं केवल, वो सबके लिए करते हैं। परंतु मुसलमान और ईसाई तो बढ़ रहे हैं, वो नहीं कर रहे काम, बहुत कम। वो परिवार नियोजन बहुत कम कर रहे हैं, गर्भकाल भी बहुत कम कहीं होता होगा, विशेष हिंदू कर रहे हैं, उसमें संपन्न परिवार शहरों के लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आराम सुख गीता ने कहा, अथ केन प्रयोगतम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवास्ते बलादेव नियोजित। मनुष्य न चाहता हो पाप क्यों करता है? भगवान ने अर्जुन से पूछा है, भगवान का काम है ये शकुन, ये आराम सुख भोग। ये जितना अनर्थ हो रहा है ये केवल सुख भोग के लिए, बस आराम से रहे। अगर देश की क्या दशा होगी, हमारा पतन और हमारे परलोक में क्या दशा होगी देखते ही रहे, अंधाधुंध होकर पाप कर रहे। तो भाइयों बहनों चेत करो, ये समय एक बड़ा अच्छा मिला है हम लोगों को। गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ, गीता प्रेस जैसा जो प्रेस, जैसे सब सस्ती पुस्तकें मिलती है, ये सदाई नहीं मिलती रहेगी। शेर जी ने कहा था कि 100-100, 500-500 पुस्तक देने पर भी पुस्तक मिलेगी नहीं, ऐसा दिन आएगा घर। तो अभी से आप पुस्तकों का संग्रह कर लो घर में, कोई पढ़ेगा पीछे भी पढ़ेगा कोई, और आप लोग पढ़ो शिक्षा लो, ये मौका है। मारवाड़ी कहते मरी और तरी हरदम नहीं आती, ना मरी आती ना तरी आती, ये तरी आ रही है सदा नहीं रहेगी, मरी भी सदा नहीं रहती, तो मरी और तरी हरदम नहीं रहती, ये आती है। तो अभी तरी आई हुई है, इससे लाभ उठा लेना चाहिए विशेषता से, बड़ा सुगमता से कल्याण होता है। जब उद्धार का मौका आता है तो उसमें बड़ी सरलता से सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा सुगम अच्छा मौका अभी है, बहुत सुंदर मौका मिला है, भगवान ने कृपा कर दी है। कृपा विशेष करते हैं जब द्रव्य दीन दाल दयाल राघव साधु संगति पाई है, तब सत्संग मिलती है। गीता में हृदय पार्थ, गीता भगवान का हृदय है, साधु हृदय मयी भगवान का हृदय है भगवद गीता, ये मिल जाए तो समझो भगवान ने अपने हृदय दे दिया, हृदय दे दिया। बूढ़ी माताएं मरने लगती है तो जिस पर प्यार है उस बेटा बेटी को कहती बेटा ये तुम्हारे को देता हूँ गहना, हृदय खोल कर दे दिए कृपा। ऐसे भगवान हृदय खोल करके हमारे को गीता दे रहे हैं, गीता का ज्ञान विश्वव्यापी है, विधर्मी दूसरे धर्म मानने वाले भी गीता का आदर करते हैं। गीता ऐसी चमत्कार ये ग्रंथ है जिसका सब आदर करते हैं, उस गीता प्रेस की छाया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना अभाग्य है हमारा। मेरे मन में कई बार भैया 100-200-500 वर्ष पहले जन्म कर मर जाते, अथवा 500 वर्ष पीछे जन्म थे तो ये मौका नहीं मिलता। हम लोगों कितनी भाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है तो इस मौके पर हमारा जन्म हो गया। अशेर जी जैसे, भाई जी जैसे, और घनश्याम जी सुखदेव जैसे गुप्त रीति से काम करने वाले बनाए, हम चले गए हैं। जगह खाली हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। देश में भी अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे संत, कल्याण में जिनके लेख आते थे ऐसे अच्छे अच्छे संत चले गए। अब ऐसे लेख लिखने वाले अच्छे महात्मा संत विद्वान बहुत कम रह गए, वैसे है नहीं पहले जैसे। पुराने अंकों में जिन महात्माओं के लेख आते हैं वैसे महात्मा लेखक नहीं है, अब कहाँ से आओ बताओ। एक भाई बोले कल्याण का संपादक कोई विद्वान होगा, विद्वत्ता है कल्याण संभव नहीं होता, कल्याण संपादन करना तो कोई संत होना चाहिए, विद्या से ही इसका संपादन नहीं होता, दूसरे पत्रों की तरह ये नहीं है। तो वास्तव में कोई विद्वान हो, परमात्मा के भक्त हो, संत हो, अनुभवी हो, उसके द्वारा ही ये काम होता है। गीता प्रेस ऐसी ही संस्था चली है, इसका मूल ऐसा ही है, भगवान की इच्छा है, संतों की कृपा है, भगवान की बहुत विशेष कृपा जिसे चल रहा है। तो हम तो भाई अपना भाग्य अच्छा समझते हैं, वनवास में राम जी पधारे तो लोग कहने लगे कहां से पुरुष कहां से नारी, ऐसे पुरुष स्त्री कहाँ है, कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, सब कार्य लगा दी। कहते वाह ब्रह्मा जी के बनाए बना सकते हैं ऐसे, ब्रह्मा जी को बनाए हुए नहीं है, ये आप ही प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी लगे बनाने लगे कि ऐसा हम भी बनावे, बना सके नहीं तो जंगल में निकाल दिया, इनको निकाल दो जंगल में, ऐसा हम बना तो सकते नहीं इस बात से जंगल में निकाल दिया। दूसरे का भाई हम तो जानते नहीं कैसे बने हैं, कैसे ब्रह्मा जी गया, हम तो अपना अहो भाग्य समझते हैं, जो हमारे को दर्शन हो गए हम तो अपना ही अहो भाग्य समझते हैं, हम क्या हुआ कैसे हुआ भगवान जाने, अलग अलग उक्तियां बने, तो अपना बड़ा अहो भाग्य है जो सत्संग मिल रहा है। सज्जनों ये बाजार भी हरदम नहीं चलेगा, जैसे शेर जी सत्संग कराते थे रात्रि देव रात्रि तक 10 बजे तक, अब कहां हुआ पर है, जैसे ये भी बात नहीं है, ये तो काल भक्स सबको करे, नवग्रह स्वसुर जोगड़ी बाबर वीर बसंत, काल भक्स सबको करे हरिशर ने दर्पंत, चक्की में चक्की चलती देख या दिया कबीर रोए, दो पाटन भीष आए के साबत बचान खोए, कोई कहे दिन उबरे कील माकड़ी पास, उसे कोई दाड़ा रह जाए हजारों मन पे दाड़ा चोट ही नहीं आती, वैसे ऐसे कोई जिसके आधार पर ये चक्की चल रही है, ऐसे आधार परमात्मा उसी को शरण आ जाए तो वो सर्गे पे न उपजाए थे, प्रलय न व्यथंते थे, उनको नाच नहीं आ गया। नहीं तो सब जग घूमते पीछे जाते हैं। इस वजह से सुनो, बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लग जाओ, अच्छी रीति से। अपना शरीर है, समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, समझ है, एक भगवान में लगा दो। आप जितना कर सकते हैं उतना ही भगवान चाहते हैं। आप भी छोटे बालक से उतना ही चाहते हैं, जितना वो कर सकता है। तो हम नहीं कर सकते तो हमारे साथ भगवान थोड़ी आशा रखते हैं। हम सुगमता से कर सकते हैं, इतना हमें करना है, फिर भगवान की कृपा से सब हमारे ऊपर ठीक तरह से। तो सच्चे हृदय से लग जाओ और पुकारो भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई। राम जी से लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, चल लगे रहो। जैसे बेल के लगा हुआ फल बिना प्रयत्न करे बढ़ जाता है, पक जाता है, तैयार हो जाता है। वृक्ष के लगा हुआ फल लगा हुआ रहे तो तैयार हो जाता है। उसी फल को लेकर पानी में डाल दो, नहीं होगा वो, पानी में नहीं होगा वो, वृक्ष के द्वारा पानी में। ऐसे संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो जानकारी उनके द्वारा दूसर मिलता है। कौन केवल शास्त्रों में जल में डाल दिया जाए, समुद्र डाल सूर्य आएगा। वो जो संत महात्मा पुरुष है, तत्व जानने वाले है, उनके द्वारा जो जल आता है वो बड़ा मीठा होता है। जैसे बादलों के द्वारा जल आता है मीठा होता है, समुद्र में तो कड़वा है, वहां से उठता है, परंतु बदलों में मीठा हो जाता है। अमृत के समान सबको जीवन देने वाला होता है। समुद्र का जल आ जाए तो डबो दे, सबको खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों से बातें मिल रही है भगवान की कृपा से, बड़ी अच्छी बातें मिल रही है। कितना शेर जी ने प्रयास किया है, जिसका कोई कोई कोई मापतोल नहीं है। कितना विचित्र किया है, कितना काम हो रहा है। अरे ये संकल्प है, अब भी हो जाए, अब भी चल ही रहा है। ये अगर सड़क पर ठेला चला देते हैं, चला छोड़ दे, बस चलता ही रहता है। इस तरह से मेरा ठेला चलाए, अभी तो चलता है, और अगर न जाए कितना दिन चलेगा। पर तो सदा चीज नहीं रहती। विश्वास पूर्णम यते तन पते धनुमृत्यु यावत निश्चय विषय कर सर्वत स्यात्। अपने कल्याण के लिए जल्दी से चेष्टा करो। संसार के विषय और संसार के पदार्थ तो मिल जाएंगे, उद्धार का मौका मिलेगा नहीं। ये अभी मिला हुआ है भगवान की कृपा से, बड़ा सुंदर मौका है। जल्दी पूर्णम यते, जल्दी कतर करो, जल्दी करो। इसीलिए न जाने कब शरीर चला जाए और कभी हमारा भाव बिगड़ जाए, और कर कहीं माथा बिगड़ गया तो कुछ नहीं कर सकोगे। तो वो एक मौका है बड़ा सुंदर। तो ऐसा समय आ गया है, अपना जल्दी से निकल जान करे। यावत स्वस्थ विदंग करे भर गये, यावत से दूर है जरा, यावत जब तक वृद्धावस्था दूर है, शरीर में रोग नहीं है, जब तक हम साधन कर सकते हैं और तरह तरह की संपत्ति आप विपत्ति आफत नहीं आ रही है। यावत इंद्रिय शक्ति का प्रथा, यावत क्षयोग आयुष, इंद्रियों की शक्तियां हैं, आयु समाप्त नहीं होता है। विद्वान को चाहिए तभी तक जल चेष्टा कर लो। अग्नि लगने के बाद कुआ बना करके कब बुझाओगे अग्नि को? कुआ तैयार हो जाए, अग्नि राख उड़ जाएगी। स्वास्थ्य पहले से तैयार करो, जल्दी करो। प्रोदीप्ते भवरे तो कुम प्रत्युव की दिशा, विश्वास दे जल्दी जल्दी भगवान में ले जाओ और पुकारो। आपको कोई बात न आती हो, कोई दिन जान, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। बालक रोता है ना तो माँ उसी बात समझ लेती है, प्यास लग जाए भू भू भू कर दे, भू कहा किस कोश में आए, माँ समझ लेती प्यास लग गई, रोने लग जाएगी चट पिछा करेगा। हमारी आवाज भगवान जानते हैं, हम कहना जानते नहीं, आता नहीं, बच्चे को कुछ कहना नहीं आता, परंतु माँ के सामने करता वो सब माँ समझ लेती। गूंगा तेरे शरण में और न समझे कोई, कहने मुझे बावड़ी के गूंगा की जो कोई घर पर समझे और वो पता नहीं है। तो अपने समझते हैं और वो पता नहीं है। सजनो सचिन देश लग जाओ पुकारो भगवान सबकी भाषा जाना सर्व भाषा वित्त एक नाम आया भगवान का मैंने सुना है सर्व भाषा वित्त संपूर्ण भाषा जानते हैं कुत्ता चला तो उसकी भाषा भी जानते हैं और अंग्रेजी हिंदी कर्नाटकी सब भाषा भगवान जानते हैं। अरे भाषा तो पीछे निकलती है भीतर से भाव निकलता है वहां अंतर्यामी देखते हैं भाषा तो पीछे निकलती है और भाव को भावग्राही जनार्दन सच्चे हृदय से जो पुकारता है भगवान को तो भगवान जल्दी सुनते हैं एकदम सुनते हैं विश्वास से भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान की ऐसी कृपा है। एक कहावत आती है लाद दे लदवाए दे लादन वाला साथ दे ऊंट को लादता है लाद दे लदवाई दे लादन वाला साथ दे दे फिर ऐसे सब काम भगवान करते हैं। आप लग जाओ निमित्त मात्र बन जाओ सब तरह की सहायता करने के लिए भगवान तैयार है किसी तरह की बात नहीं इतनी त्रुटि नहीं रहेगी केवल अपने हृदय से भगवान की रोचाओ आपको जो चाहिए गुरु मिल जाएगा शास्त्र मिल जाएगा सम्मति मिल जाएगी रक्षा मिल जाएगी सब तरह से योग क्षेम भाव में अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा सब भगवान करते हैं। इस वास्ते भगवान के भरोसे जो लग जाओ हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लागे रहो भाई सब बिगड़ी बात सब बन जाएगी बढ़िया बन जाएगी लग से लाग सत्य हृदय से लगना है आपको विशेष नहीं आती तो कोई परवाह नहीं है भगवान भावग्राही जनार्दन आपके भाव को जानते हैं आपके भाव को जानते हैं अंतर्यामी है यवेति वेदन धरा वो अंतर्यामी है अंतर्यमन करते हैं सबका संयम करते हैं ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से हृदय से सर्वशाम हृदय संगम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय सब भूतों के बीच में विराजमान होते भगवान सब शक्ति दे रहे हैं केवल निमित्त मात्र आप बन जाओ। अर्जुन को ये कहा कि मरा हता स्तम जय महाव्यथेष्टा यद्यस्व चेता चिरे सपत्ना मरा हता स्तम जय मेरे मारे हुए तो निमित्त मात्र बन जाए निमित्त मात्र और निमित्त मात्र में सभ्य शासन दिया दोनों हाथ से बढ़ जाए निमित्त मात्र में अपनी शक्ति को बचा कर बचो अपनी शक्ति पूरी बढ़ाओ और अपनी शक्ति से कल्याण हो जाए एक बात है नहीं अनंत जन्मों के उपार्जित किए बड़े राग और बड़ी आसक्ति के सहित कामना के सहित तत्परता से उत्साह से पाप पैदा किए है पाप को उपेक्षा नहीं की है आज झूठ कपट करते बड़ी चतुराई से बड़ी होशियारी से बड़ी बुद्धिमानी लगाकर बड़ी चतुराई से पाप पैदा करते तो ऐसे ऐसे भावपूर्वक पापों का संचय किया उसको घबराज कहा नष्ट नाश होता है नाश करने के लिए तो ऊपर धनुष्ठान करते कुछ जब ऊपर ऊपर का करते हैं और पैदा करने के लिए हृदय से करते हैं देश असली कैसे चोरी की जाए कैसे जेब कतरी जाए कैसे धोखा दिया जाए कैसे विश्वासघात किया जाए किस तरह से लोगों को ठगा जाए बड़ी बुद्धि बड़ी लगा बड़ी चतुराई से बड़ी शक्ति लगा कर करते ऐसे ऐसे पापों का नाश कर दे बड़ी मुश्किल है हम नहीं कर सकते नाश कर दे की इतनी तत्परता इतनी होशियारी इतनी सजगता हमारी नहीं है भगवान के सन्मुख हो जाओ वो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि सब पापों से मैं मुक्त होता तू चिंता मत कर मां शुच शोकम महर्षि चिंता मत कर सब मैं करूंगा सब करने के लिए भगवान तैयार है। कितनी विलक्षण बात है कितनी अलौकिक बात है कितनी विचित्र भाव है ऐसे भगवान कृपा लू प्राण तो ऊपर ढूरी है जैसे बादलवा धरनी के जीते जायस जन करो हरि से निहारो भगवान से नहीं करो उसने को भाई दिन जा रहे आते दिन पाछे गया कियो दाई से हेत अब क्या हुआ श्री सुबह खेत एक सुगे श्रेया सुगरी निष्ठिर आयु खेत सात रूपी श्रेया रात दिन आपके उम्र रूपी खेत वो सुख रही ये समय जा रहा है और कहते समय बीत गया अरे समय बीत गया नहीं है सुबह शरीर बीत गया, उम्र बीत गई, उम्र ये तो पीछे आ जाती तिथि के बाद तिथि, आज महीनों के बाद महीना, वर्ष के बाद महीना, शताब्दी बाद शताब्दी, ये तो आते रहते हैं, परंतु ये शरीर जा रहा है। पुनः प्रभातम पुनरे वसर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काल से किंगत याति यौवनम तथा विलोक प्रचंग बुद्यते। पुनः प्रभातम, प्रभात हो जाते हैं, रात हो जाता, दिन हो जाता है, सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, पर ये शरीर नहीं रहेगा जिससे अपना काम बन सकता है, और इसका पता नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेट की हो जाए, घड़ी के मैदान की ढेरी अचानक खत्म हो जाएगा अपराध, कुछ पता नहीं, अवस्था का पता नहीं, निरोगता का पता नहीं, बलवत्ता का पता नहीं। रोगी आदमी थे हमारे सामने, में बच गए, निरोग पहले मर गए, अच्छे अच्छे शरीर वाले मर गए और निर्बल मन जी गए, ये पता नहीं, इसका पता नहीं। निर्बल भी जीता, सबल भी जीता, रोगी भी जीता, निरोग भी जीता है, और मरने वाला मर ही जाता है, इस वास्ते कुछ पता नहीं है। अध्यवा शताब्देवा मृत्यु देव प्यारणाम ध्रुवा, ये तो पक्की बात है। जन्म के बाद खास काम बाकी मरना ही रहता है, और कोई खास काम नहीं है। लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होगा, सब संदेह। धनी होगा कि नहीं होगा, सब संदेह, सब संदेह। पर पूछो मरेगा कि नहीं मरेगा, तो जरूर मरेगा, ये काम अवश्य भाई है। दूसरा काम सब संदेह है। करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी मरिष्यामि, अरे करेंगे करेंगे करेंगे, अरे मरोगे मरोगे यार, ये भूल गए, जो आवश्यक बात उसको भूल गए, अरे करना होगा नहीं होगा, उस बड़े दुर्भाग्य लगे सज्जनों, बड़ी मुश्किल हो रही है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, संसार का बस ये ले ले, खाए ले, भोग भोग ले, ये कर ले, ये कर ले, कितना दिन करोगे, कितनी उम्र है, कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, आप क्या कर लोगे। वे बड़े बड़े महाराज जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे चला दिए, जा बरघट के तीर तेलों को आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, अब क्यों गफलत में खोते हो, बिना समझे क्यों खो रहे हो। सजग हो जाओ भाई, हो गए तो सजग, हरदम राम राम राम राम राम राम पुकारो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये प्रभु में हरि स्मृति सर्व विपत्ति भूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, उस प्रभु को पुकार। हम प्रभु को नहीं जानते, परंतु हमारे को प्रभु जानते हैं, हमारी क्या योग्यता है, कैसा है महाराज, ऐसी भगवान की विलक्षण ये संस्था है, जैसा आप चाहो वैसा गुरु मिल जाएगा, वैसा महात्मा मिल जाएगा। आप आफत करोगे तो नया आफत कर लोगे, अपना आफत मत करो, केवल उसको पुकारते रहो, अच्छे से अच्छा महात्मा अच्छे से मिल जाएगा, और आप करोगे तो परीक्षण कर सकोगे, फंसोगे कहीं कहीं, इसलिए भगवान की भरोसे पुकारते रहो, उसको पुकारते रहो। वो गुरु की आवश्यकता सब गुरु भेज देंगे, ग्रंथ की आवश्यकता ग्रंथ भेज देंगे, उपदेश की आवश्यकता उपदेश भेज देंगे, चेतावनी की आवश्यकता चेतावनी देंगे, आपकी जो आवश्यकता भगवान जानते। बालक है, उसे शीतकाल आ रहा है, माँ कर्म करूँ गर्म कपड़ा लेकर बैठ ले रही है, बस ये क्यों कर रही है, तंग कर रही है, अरे तेरे को पता नहीं ठंडी आने वाली है, माँ को पता है, तो बाल पहले तो ऐसे राम जी तैयारी करते हैं, पहले अपने समझते ही नहीं, ऐसी ऐसी विलक्षण भगवान की विचित्र घटना है। हम चाहते हैं इस संघ में यहाँ पर रहे, पर ऐसा धक्का लगाते हैं, चट वहां फंस देते हैं, हम जिद करके तो पकड़े रहते रह जाते हैं, अब जिद न करें, भगवान के ऊपर छोड़ दे, सब काम ठीक कर दे, चल के ऊपर अपने लड़ा छोड़ दे, तो ठीक पहुंचा दे। शरणानंद जी ने लिखा है, शरणानंद जी अंधे आदमी, लाठी लिए चलते थे, चलते चलते गंगा के किनारे जा रहे थे, तो गंगा का ढिसा टूट गया, इधर ही पड़ गया गंगा जी में, गंगा जी में पड़ गए, कोई भी पड़ गए, अब पता नहीं किस तरफ किनारा है, दिखता है नहीं, लाठी हाथ से छूट गई, ये बीती हुई घटना है, तो उन्होंने यही कर दिया, अपना कोई उद्योग नहीं कर दिया, लगा फटकारा बना किनारे पर आया, किनारे पर लकड़ी मिली, एक लकड़ी हाथ लग गई। तो किस तरह से भगवान रक्षा करते हैं बना, वो कहते हे नाथ कोई उद्योग नहीं, कैसे तरना आवे, कैसे करे, अंधा आदमी कहाँ जाए, किस तरफ किनारा है पता नहीं। इस तरह से आप भगवान के शरण हो जाओ, आप जान जान के परीक्षा करके गुरु करोगे महात्मा करोगे तो मेरा धोखेबाज हो गए, उसे शरण हो जाओ, वो आप साफ ठीक करेगा सब। भगवान है, अरे पालन शक्ति है, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, रजो जुषे जन मनि सत्वृत्त ये स्थित प्रजा राम प्रलय तमस्पृशे अजा स्वर्ग स्थिति नाश हेत वही तई मया त्रिगुणात्मने नभ पैदा करने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया, रक्षा का विष्णु दे दिया, और श्रृंगार का शंकर को दे दिया, अब कैसे पाल दो कैसे करेगा, क्यों बुद्धि लोग का दो करो भाई, पालन शक्ति है विश्वभर, विश्वभर पालन करता है, सबको पालन करता है, आप करे चूहों को कौन नियोजन करता है, बिल्लियों को कौन करता है, कुत्ते को पांच पांच सात सात एक साथ पैदा होते हैं, कोई परिवार ने जिन किया है क्या करेगा, अकल की देखो अकल कादा कर दिया, बुद्धिमानी होगी, अनर्थ कर दिया बड़ा भारी, आप हस्तक्षेप मत करो, भगवान की सृष्टि अनादिकाल से चल रही है, इतना छोरा छोरी ब्राह्मणों में ब्राह्मणों के छोरा छोरी, क्षत्रियों के छोरा छोरी, वैश्यों शूद्रों के छोरा छोरी ठीक ढंग से हो रहा है, अब कार्य करो तो बड़ी मुश्किल होगी। हरियाणा से पत्र आया, सुनता सुनाए मैंने कि पांच सात दस वर्षों के बाद छोरों को कोरा रहना पड़ेगा, छोरों को गिरा देते हैं, छोरा हो गया, सृष्टि का नाश कैसे हो, नाश इस मातृशक्ति का नाश को मान जाएगा, अपने कहावत है चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे, चोर की माँ को मारने का अर्थ ये नहीं जिस चोरी का तो उसको माँ को मार देना, ये अर्थ नहीं है, चोर पैदा ही न हो जी, नश पैदा ही न हो, इस तरह गर्भ गया देना, गर्भ में लड़कियों को मार देना, बस मार दो माँ को ही मार दो, फिर कहाँ से ये बहन है कहाँ भाषा बताओ, मातृशक्ति का नाश कर दोगे तो भाई और बहन कहाँ से आएंगे, हम तो माताओं की गोदी से ही आए बना, उनके ही दूध पी कर हम पले, उनका ही नाश कर दोगे, गर्भ छोटी बच्ची वो छोटी नहीं है, वो मातृशक्ति है मातृ, अरे क्या क्या महात्मा शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य कैसे कैसे महात्मा आए, शेर जी भाई जी जैसे बहनों माता में क्यों, ये नष्ट गुरु में कहाँ आएंगे कैसे आएंगे, सदगुरु बड़ा भारी अनर्थ है, आप लोग कृपा करो, ये जो आपको संकल्प पत्र दिया था उसमें गंगा जी के किनारे जा करके आप वो प्रतिज्ञा करो, हम परिवार नियोजन का निषेध करेंगे, गर्भपात का निषेध करेंगे, घरों में भी ऐसा नहीं करेंगे, अपने अपने गांव में अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने देश में अपनी शक्ति लगाकर गंगा जी किनारे जाकर प्रार्थना करो, हे गंगा मैया आपके किनारे आपके जल को लेकर हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपकी कृपा से सफल होंगे और दुनिया को पापों से बचाओ, अन्याय से बचाओ, इस अन्याय का अत्याचार का फल बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा जल नहीं मिला तो लोग कहते अन्न नहीं मिलेगा, अन्न जल और वस्त्र मिलना मुश्किल, गायों मार दिए खेती से ही अन्न आता है, खेती से जल खेती से ही कपड़ा होता है, बैल मार दिए जाए कहां से चीज मिलेगा, अन्न जल और वस्त्र तीन खास निर्वाह की चीज है, वो अन्न वो जल नीचे जा रहा है कुआं में बार बार वो कराते हैं बोरिंग और नीचे जा रहा है, बांध जितने जितने महीनों तक भरे हुए उनमें मिट्टी इकट्ठी हो रही, मिट्टी भरते भरते भर जाएगी, जल का आएगा और जल के प्रवाह कम हो रहा है, गंगा जी का प्रवाह या ऊपर आ जाया करता था, अभी तक दीवार की भी नहीं लगा है, हमने देखा बहुत जोर से गंगा जी या नीचे उतर कर नहाए हुए है या नीचे पास नहीं बहुत दूर अब तक रहा, वर्षा वर्ष वर्ष वर्ष में घट रहा है, अगाड़ी कहते हैं कलयुग आएगा तब कहते गंगा जी लुप्त हो जाएगी, गंगा जी दे रहेगी लक्षण ऐसे दिखते वैज्ञानिक सौ वर्षों के भीतर भीतर सौ वर्षों के भीतर नष्ट हो जाएगी, सहदेव जी ने पहला कहा गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कह सहदेव सारी गंगा शिव जी मुकुट में रहेगी, ये धारा नहीं मिलेगी, ये अच्छी अच्छी धारा गंगा जी की, ऐसे भगवान के चरित्रों की धारा, ऐसे भगवान के गुणों की, भगवान के प्रभाव की ये कथाएं भी भाई मिलेगी नहीं। अभी अभी काम कर लो गंगा जी, अभी नहा लो, अभी जल पी लो, काम ले लो, नहीं तो ये दिन रहेगा नहीं, सब दिन चले जाएंगे। समय दिन हो तो एक समान पतल की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है और ये संस्कृति मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। हमारे संतों में एक दिन मैंने कहा परिवार निधन के कि बोला ये तो काम गृहस्थों का है, आप क्यों करते हो? अरे गृहस्थ सुनने वाले रहेंगे तब तो हम किसको सुनाएंगे? ईसाइयों को सुनाएंगे, मुसलमानों को सुनाएंगे, हमारी बात कौन सुनेगा? ऐसे नष्ट हो जाएगी, किसको सुनाएंगे बताओ? हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारी समाज ही नष्ट हो जाए तो हमारी बात सुनेगा कौन? इस वास्ते मैं तो माता बहनों सब भाई अपने वो संकल्प पत्र है वो और ले लो, या पड़ा जितना और ले लो, और जिनके पास में गंगा जी के ऊपर जाकर गंगा के किनारे प्रतिज्ञा करो कि सबको बचाएंगे, ऐसे गर्भपात नहीं करने देंगे, हम अपना करेंगे नहीं, नशबंदी करेंगे नहीं, कर दिया कर गया तो चिंता मत करो, अगर ही रोको तो भी अच्छी बात है, बहुत अदर तो हो गया, हो गया हो गया, गई सो गई है, बड़ा ये संकल्प पत्र है खूब ले, जिनने ले लिया है वो तो ठीक है, नहीं लिया है वो ले हो, और गंगा जी के दर जा ऐसी प्रतिज्ञा करो, ऐसे गंगा जी गए करो तो गंगा जी पर भजन करने का मातम होगा, गंगा जी पर नियम लेगो वो नियम भी पक्का होगा, और गंगा जी किनारे किया हुआ नंबर ठोस होगा, पक्का होगा। गंगा जी की साक्षी में कोई मर जाता है तो सूर्य अस्त के बाद में क्रिया नहीं करते, पर गंगा जी की साक्षी में कर देते। तो गंगा जी की साक्षी में आप अपना नियम पालन करोगे बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो ये जितने पत्र है जिन भाइयों ने नहीं लिए वो ले और अपनी प्रतिज्ञा करे कब दुनिया को बचाएंगे। हे वेदनाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, शक्ति भगवान की काम करेंगे ही करेगी, पर निमित्त मात्रम भव सभ्य साचर, निमित्त मात्र आप बन जाओ, निमित्त मात्र बनने से अर्जुन की विजय हो गई, विजय तो भगवान की कृपा से होगी, पर वाह वाह होगी अर्जुन की, इस तरह से होगा विजय भगवान की कृपा से, पर आप पूरी शक्ति लगाकर तैयार हो जाओ। इस वास्ते जिनके पास नहीं हुए लो इसको वितरण कर दो भाई, बहनों माताओं में लड़कियों और भाइयों में अपने पुरुष, ये कर दो, जिनके नहीं लिया है वो ले लो, और गंगा जी पर जाकर के संकल्प कर दो पक्का कि हम ऐसे करेंगे दुनिया को बचाएंगे, हम ऐसे करो कृपा करो। हम तो कीर्तन कर रहे हैं, आप ये भी कीर्तन करो, सब भाई लोगों में बहनों में सब संकल्प ले लो, गंगा जी पर जाकर प्रतिज्ञा करो, गंगा जी की साक्षी में ले लो, जिनके ले लिया वो ले लिया, नहीं लिया वो और ले लो।